Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Cartea întâia. Cine ești tu la urma urmei? Spune. O parte din acea putere ce veșnic răul îl voiește și veșnic face numai bine. Goethe, Faust. Capitolul 1. Nu stați de vorbă cu necunoscuți. În ceasul unui amurg învăpăiat de primăvară, în parcul Patriarhie Prud, își făcură apariția doi cetățeni. Primul, un bărbat la vreo 40 de ani, îmbrăcat în haine gri de vară, mic de statură, brunet, dolofan și chel, ținea în mână pălăria decentă din fetru moale. Fața bine bărbierită i-o împodobeau niște ochelari uriași cu ramă neagră de baga. Celălalt, un tânăr lat în numeri, roșcovan, ciufulit, cu o șapcă în carouri dată pe ceafă, purta o cămașă de cowboy, pantaloni albi boțiți și pantofi negri de sport. Primul era Mihail Alexandrovici Berlioz, în persoană, redactorul șef al unei reviste lunare literar-artistice și președintele Consiliului de Conducere al unia dintre cele mai de seamă grupări literare din Moscova, căreia îi se spunea prescurtat Masolit, iar tânărul său însoțitor, poetul Ivan Nicolaevici Ponârev, care semna cu pseudonimul Bezdomnui. Intrând sub umbra teilor abia înverziți, cei doi scriitori se și repeziră spre un chioșc vopsit în culori pestrițe, purtând firma bere și ape minerale. Aici se cuvine să semnalăm prima ciudățenie a acestei seri cumplite de mai. Nu numai lângă chioșc, ci și pe toată alea paralelă cu strada Malaia-Bronaia, nu se afla țipenie de om. La ceasul acela, când abia mai puteai răsufla de zăbușeală, când soarele, după ce potopise cu arșiță Moscova, se prăvălea învăluit într-o pâclă uscată, undeva dincolo de Sadovoie Colțo, nimeni nu poposea sub umbra teilor, nimeni nu ședea pe vreo bancă. De la un capăt la altul, aleea era pustie. Apă minerală, vă rog, ceru Berlioz. N-avem apă minerală, îi răspunse cu un aer jignit femeia din chioșc. Bere aveți? Se interesă cu glas răgușit Bezdomnui. Ne-o aduce pe seară, îl informă vânzătoarea. Și ce aveți? O întrebă Berlioz. Sirop de caise, dar cald, preciză femeia. Ei, dați-ne două, vă rog. Siropul de caise făcu multă spumă galbenă, răspândind în jur un miros de frizerie. Îndată ce goliră paharele, pe cei doi literați îi apucă sughițul. Plătiră și se așezară pe o bancă din apropiere, cu fața spre lac și cu spatele spre strada Bronaia. Aici se petrecu a doua ciudățenie, privindu-l numai pe Berlioz. Sughițul îi se potoli pe neașteptate, inima îi zvâcni și pentru o clipă o simți parcă prăbușindu-se undeva în gol, apoi revenind, dar cu un ghimpe înfipt întrânsa. În același timp, îl cuprinse așa din senin o spaimă atât de puternică, încât îi veni să fugă din preajma lacurilor mâncând pământul. Neputând să-și dea seama ce-l speriase, privi în jur neliniștit și trist. Palid la față, își șterse fruntea cu batista, întrebându-se. Ce-i cu mine? Niciodată nu mi s-a mai întâmplat una ca asta. Stau prost cu inima, m-am surmenat. Ar fi poate timpul să dau dracului totul și să o întind la Cizlovodsk. Deodată, văzduhul dogoritor din fața lui se îngroșă și, din pâcla deasă, se înfiripă un cetățean străveziu cu o înfățișare nespus de ciudată. Avea capul mititel cu șepcuță de jocheu în creștet și purta o haină cadrilată cam scurtă, țesută și ea din văzduh. Deși înalt de un stânjen, era îngust în numeri, nemaipomenit de slab și, luat notă, avea o față batjocoritoare. Berlioz dusese o viață care nu-l deprinsese cu fenomene nefirești ieșite din comun. Pălind și mai mult, holbă ochii și își zise în gând, cuprins de panică. Nu se poate una ca asta. Dar, din păcate, se putea și cetățeanul deșirat, prin care vedeai ca prin sticlă, se legăna în fața lui când la dreapta, când la stânga, fără să atingă pământul. Înspăimântat la culme, Berlioz închise ochii și, când îi deschise din nou, își dădu seama că totul se sfârșise, mirajul se destrămase, cadrilatul dispăruse și, odată cu el, și ghimpele acela chinuitor din inimă. Tui, drace, exclamă redactorul șef. Știi, Ivan, adineaur din pricina zăbușelii era gata să facă o concesie cerebrală. Am avut chiar un fel de halucinație. Încercă să zâmbească, dar în ochi tot îi mai juca neliniștea, iar mâinile îi tremurau. Trepta se potoli, își făcu vânt cu Batista și, spunând destul de vioi, ei, așadar, reluă firul întrerupt al discuției. Era vorba, după cum s-a aflat mai târziu, despre Iisus Hristos. Redactorul șef îi comandase poetului, pentru numărul următor al revistei, un amplu poem antireligios. Ivan Nicolaevici compusese poemul într-un timp foarte scurt, dar, din păcate, redactorul nu era câtuși de puțin mulțumit de operă. Bezdomnii zugrăvise personajul principal, adică pe Iisus, în culori foarte sumbre. Cu toate astea, după opinia redactorului, poemul trebuia refăcut. Și acum, Berlioz îi ținea lui Ivan un fel de prelegere despre Iisus ca să-l convingă de greșeala de fond pe care acesta o comisese. Greu de spus cum ajunsese Ivan Nicolaevici la greșeala asta, poate din cauza forței de sugestie a talentului său ori a necunoașterii totale a problemei. În orice caz, Iisus apărea în poem viu, un Iisus care a existat cu adevărat, numai cei drept plin de defecte. Berlioz însă voia să-i demonstreze poetului că esențial nu este dacă Iisus a fost bun sau rău, ci că nu a fost pur și simplu, toate istorisirile despre el fiind doar niște născociri, un mit și nimic mai mult. Se cuvine să arătăm că redactorul șef era om citit și în prelegerea sa făcea cu multă iscusință referiri la istoricii din antichitate, la Filon din Alexandria, de pildă, sau la sclipitorul erudit Iosif Flavius, care n-au pomenit niciodată despre existența lui Isus. Dovedind o erudiție remarcabilă, Mihail Alexandrovici îi spuse poetului, printre altele, că pasajul din Analele lui Tacit, cartea 15, capitolul 44, unde se vorbește despre supliciul lui Isus, nu este altceva decât un adaos fals făcut mult mai târziu. Poetul, pentru care tot ceea ce împărtășea redactorul șef constituia ceva nou, îl asculta cu luare aminte, fixându-l cu ochii săi verzi, plin de vioiciune, sughițând doar la răstimpuri și înjurând în surdină siropul de caise. În Orient nu există religie, urmă Berlioz, în care să nu se spună, de regulă, că o fecioară neprihănită l-a adus pe lume pe Dumnezeu. Creștinii, la rândul lor, fără să fi născocit ceva nou, l-au creat în același chip pe Iisus al lor, care nu a existat în realitate. Ei bine, tocmai pe ideea asta trebuie să cadă accentul principal. Vocea de tenor lirică a lui Berlioz răsuna pe aleea pustie și, pe măsură ce Mihail Alexandrovici se aventura într-un labirint, în care numai un om foarte cult își putea permite să se aventureze, fără riscul de a-și frânge gâtul, poetul afla multe lucruri interesante și instructive despre Osiris, bunul zeu egiptean, fiul al cerului și al pământului, despre Famuz, zeul fenicienilor, despre Marduk și, în sfârșit, despre mai puțin cunoscutul Huitzi Lopochi, cumplitul zeu, cândva atât de mult venerat de astecii din Mexic. Chiar în timp ce Mihail Alexandrovici îi povestea poetului cum modelau astecii din aluat figurina lui Huitzi Lopochi, pe alee se ivi în sfârșit un om. Ulterior, când, sincer vorbind, era prea târziu, diferite instituții l-au descris pe omul cu pricina în câte o notiță informativă, a căror confruntare nu putea să nu trezească uimirea. Astfel, în prima se spunea că era mic de stat, avea dinți de aur și șchiopăta de piciorul drept. În a doua, dimpotrivă, că era un uriaș, avea coroane de platină și șchiopăta de piciorul stâng. A treia, informa laconic că nu avea semne particulare. Suntem siliți să recunoaștem că niciuna dintre aceste mărturisiri nu este demnă de crezare. În primul rând, individul nu șchiopăta de fel, Nu era nici scund și nici uriaș, ci pur și simplu înalt. În ce privește dinții, în partea stângă avea coroane de platină, iar în dreapta de aur. Purta un costum scump, din stofă cenușie, și pantofi la culoare de proveniență străină. Bereta cenușie și-o pusese falnic pe ureche, iar sub braț ținea un baston cu măciulie neagră, înfățișând un cap de pudel. Avea la vreo 40 și ceva de ani. Era proaspăt bărbierit, brunet, cu gura cam strâmbă. Ochiul drept, negru, stângul verde. Sprincenele negre, una mai pronunțată arcuită decât cealaltă. Într-un cuvânt, un străin, om de pe alte meleaguri. Trecând prin dreptul băncii pe care ședeau redactorul șef și poetul, străinul îi privi cu coada ochiului, se opri un pic, apoi se așeză pe banca vecină la câțiva pași de cei doi prieteni. Un neamț, își spuse Berlioz. Englez, gândi bezdomnul, ia te uită, poartă mănuși, cum de nu moare de căldură. Străinul aruncă o privire peste clădirile înalte ce formau un pătrat în jurul lacului și se vedea cât de colo că se afla pentru întâia oară prin aceste locuri și că îi stârneau interesul. Ochii se opriră la etajele de sus, unde în geamurile ferestrelor se răsfrângea sclipirea soarelui care avea să-l părăsească pentru totdeauna pe Mihail Alexandrovici. Apoi străinul își mută privirea în jos, unde geamurile începeau să capete culorile amurgului, zâmbi condescendent și ironic unui gând ascuns, făcu ochii mici, își puse mâinile pe măciulia bastonului și își propti bărbia în ele. Tu, Ivan, zise Berlioz, ai izugrăvit cu ironie și foarte izbutit, de pildă, nașterea lui Isus, fiul lui Dumnezeu. Dar buba e că, încă înaintea lui Isus, s-au născut un șir întreg de fii ai Domnului, ca de pildă, Adonis al fenicienilor, Atis din Frigia, Mitra, zeul perșilor. Mai pe scurt, niciunul din ei, de fapt, nu s-a născut cu adevărat, n-a existat, după cum n-a existat nici Isus. Și se impune ca, în loc să descrii nașterea lui Isus, sau să zicem venirea magilor, să vorbești despre zvonurile stupide legate de această venire. Altfel, din povestirea ta, reiese că Isus s-a născut într-adevăr. Bezdomnul încercă să-și curme sughițul care îl secătuise de puteri. Își opri răsuflarea, dar asta l-a făcut să sughită mai chinuitor și mai zgomotos. În aceeași clipă, Berlioz își întrerupse prelegerea, întrucât străinul se ridică deodată și veni spre cei doi scriitori care îl priveau mirați. Vă rog să mă iertați, vorbi omul cu accent străin, dar fără a stâlci cuvintele, că-mi permit, deși nu ne cunoaștem, însă obiectul discuției dumneavoastră științifice este atât de interesant încât, astfel vorbind, își scoase politicos bereta și celor doi prieteni nu le mai rămase altceva de făcut decât să se ridice și să-l salute. Mai degrabă-i francez, gândi Berlioz. E polonez, își zise bezdomnul. Se cuvine să adăugăm că străinul îi făcu poetului o impresie foarte proastă de cum deschise gura. În schimb, lui Berlioz îi plăcu. De fapt, nu asta este expresia potrivită, ci, cum să zic, îi stârni curiozitatea. Îmi îngăduiți să mă așez lângă dumneavoastră? Zise politicos străinul și cei doi, mai mult în silă, îi făcură loc între ei, iar omul se instală sprinten la mijloc, intrând direct în discuție. Dacă am auzit bine, ați binevoit să afirmați că Isus nu a existat, întrebă el, fixându-l pe Berlioz cu ochiul stâng, cel verde. Da, ați auzit bine, confirmă reverențios Berlioz. Tocmai asta spuneam. Ah, ce interesant, exclamă străinul. Ce dracu o fi vrând și asta? Se întrebă bezdomnul, încruntându-se. Și dumneavoastră erați de acord? Se informă necunoscutul, întorcându-se spre bezdomnul. 100%, confirmă poetul, căruia îi plăcea să se exprime colorat și în metafore. Uimitor, exclamă interlocutorul nepoftit și privind cu precauție în jur și coborându-și vocea gravă urmă. Iertați-mă că vă plictisesc atâta, dar, după cum am înțeles, dumneavoastră pe deasupra nu credeți nici în Dumnezeu. Spunând aceasta, făcu niște ochi speriați și adăugă: Vă jur că n-am să suflu o vorbă nimănui. Da, nu credem în Dumnezeu, confirmă Berlioz cu o strâmbătură de zâmbet pe buze, amuzat de spaima turistului străin, dar despre asta se poate vorbi liber, cu voce tare. Străinul se lăsă pe speteaza băncii și întrebă cu glas pițigăiat de curios ce era. Sunteți atei? Da, suntem atei, răspunse zâmbind Berlioz, iar bezdomnul gândi înfuriindu-se. Ian, te uită cum se ține scai de noi șmecherul ăsta din străinătățuri. O, ce încântător, strigă uimitorul personaj, răsucindu-și capul când la dreapta, când la stânga și măsurându-i cu privirea pe cei doi literați. În țara noastră, ateismul nu mai miră pe nimeni, remarcă Berlioz cu politețea diplomatică. Marea majoritate a populației noastre, devenind conștientă, de mult nu mai crede în poveștile cu Dumnezeu. Aici, străinul făcu următoarea figură. Se ridică în picioare și îi strânse mâna redactorului șef. Uluit, însoțindu-și gestul de cuvintele, dați-mi voie să vă mulțumesc din tot sufletul. Pentru ce, mă rog, mulțumiți? Se interesă bezdomnii clipind des din ochi. Pentru informația extrem de valoroasă și deosebit de interesantă pentru mine, care călătoresc, îl lămuri ciudatul străin, ridicând semnificativ degetul arătător. Informația importantă făcuse, după cât se vedea, într-adevăr o impresie puternică asupra turistului, deoarece își roti ochii speriați peste case, de teamă parcă să nu apară cumva la fiecare fereastră câte un ateu. Nu, nu e englez, hotărâ Berlioz, iar bezdomnii se întrebă: Interesant, unde o fi învățat să turui așa rusește? Și se încruntă din nou. Dar permiteți-mi să vă pun o întrebare, urmă noul sosit, după câteva clipe de neliniștită cugetare, cum rămâne cu demonstrarea existenței lui Dumnezeu cu argumentele care, după cum se știe, sunt exact 5 la număr? Din păcate, răspunse compătimitor Berlioz, niciunul din aceste argumente nu face nici 2 bani și omenirea l-a trecut de mult la arhivă. Sunteți, cred, de acord că rațional nu poate fi vorba de nicio demonstrare a existenței lui Dumnezeu. Bravo, strigă străinul, bravo, ați reprodus întocmai ideea bătrânului și neobositului Immanuel cu privire la această temă. Dar iată nostimada, el a dărâmat cu desăvârșire toate cele 5 argumente ca apoi, râzând parcă de sine însuși, să imită un al 6-lea, al său personal. Nici argumentul lui Kant, obiectă cu un zâmbet subtil, eruditul redactor-șef, nu este convingător. Nu degeaba spunea Schiller că raționamentul lui Kant în această problemă îi poate satisface numai pe sclavi, iar Strauss râdea pur și simplu de acest argument. În timp ce vorbea, Berlioz se întreba în sine: Cine o fi totuși tipul ăsta? Și cum de vorbește atât de bine rusește? Pentru argumentele lui, Kant ăsta ar merita băga pe vreo 3 ani la răcoare la Solovki, trântit din senin Ivan Nicolaevici. Ivan, șopti stânjenit Berlioz. Dar propunerea de a-l expedia pe Kant la Solovki nu a avut darul să-l uimească pe necunoscut, ci dimpotrivă îl făcu să se extazieze. Exact, exact, vociferă el și ochiul stâng, cel verde, cu care îl fixa pe Berlioz, scăpără. Acolo e locul, că doar i-am zis eu atunci la dejun. Orice a spune, domnule profesor, ați născocit ceva ce nu stă în picioare. O fi, poate, inteligent, însă prea de neînțeles. Lumea o să facă has pe seama dumneavoastră. Berlioz holbă ochii de uimire. La dejun? I-a zis lui Kant? Ce tot îndrugă ăsta? Se întrebă el. Numai că, urmă străinul, adresându-se poetului, fără să se simtă jenat de mirarea lui Berlioz, nu-i cu putință să fie trimis la Solovki, dat fiindcă, de 100 de ani și mai bine, bătrânul se lăsluiește pe meleaguri mult mai îndepărtate decât Solovki și nu poate fi scos de acolo cu niciun chip. Asta vă garantez eu. Păcat, replică arțegosul poet. Și mie îmi pare rău. Se declară de acord necunoscutul și ochiul drept îi scăpără. Mă neliniștește însă un lucru. Dacă Dumnezeu nu există, atunci se pune întrebarea, cine îndrumă viața omului și, în general, toată rânduiala de pe pământ? Omul le îndrumă pe toate. Se grăbi bezdomnii să dea un răspuns răspicat la această chestiune, ce-i drept nu prea clară. Să-mi fie cu iertare, obiectă blând necunoscutul. Ca să îndrumi, trebuie să ai un plan cât de cât exact pentru o perioadă mai lungă de timp. Or, dați-mi voie să vă întreb, cum poate îndruma omul lucrurile când el nu numai că nu-i în stare să întocmească un asemenea plan, chiar și pentru un timp derizoriu de scurt, să zicem de 1000 de ani, dar nici măcar să garanteze pentru ziua de mâine apropiei lui persoane. Într-adevăr, aici necunoscutul se întoarse spre Berlioz, închipuiți-vă că dumneavoastră, de pildă, o să începe să îndrumați, să dispuneți de dumneavoastră și de alții, într-un cuvânt, ca să zic așa, să prindeți gust și deodată faceți, he-he, un cancer la plămâni. Spunând aceasta, străinul zâmbi dulce, ca și cum gândul la cancerul pulmonar îi făcea plăcere. Da, un cancer, repetă el cuvântul răsunător, îngustându-și ochii ca un motan, și iată că s-a isprăvit cu dumneavoastră. Nu vă mai interesează nimic altceva decât propria dumneavoastră soartă. Rudele, încep să vă mintă în față. Simțind că nu ia bine, consultați urgent medicii, apoi apelați la șarlatani și uneori chiar și la ghicitoare. Toate acestea sunt lipsite de sens, o știți și dumneavoastră foarte bine. Deznodământul este tragic. Cel care mai ieri socotea că îndrumă, conduce, se pomenește dintr-o dată, întins țeapă într-o cutie de lemn, iar cei din jur, dându-și seama că nu mai e bun de nimic, îl ard într-un cuptor. Dar se poate întâmpla și mai rău. Își pune omul în gând să plece la Kislovodsk, străinul îl țintește printre gene pe Berlioz, un lucru dintre cele mai banale, s-ar părea, ușor de realizat, dar nici asta nu izbutește să facă, pentru că, așa din pricini neștiute, alunecă pe neașteptate și nimerește sub roțile unui tramvai. Puteți susține că a îndrumat chiar el lucrurile în felul ăsta? Nu ar fi mai corect să credem că altcineva a decis în privința lui? La aceste cuvinte, necunoscutul chicotii din calea afară de ciudat. Berlioz ascultase cum nu se poate mai atent povestea neplăcută despre cancer și tramvai și începură să-l chinuiască niște gânduri confuze, alarmante. Ăsta nu-i străin, nu-i venit de peste hotare, își spunea el. E un individ cum nu se poate mai bizar, dar mă întreb totuși cine e. Doriți o țigară, nu-i așa? Îl întrebă deodată necunoscutul pe bezdomnii. Ce marcă preferați? Aveți la alegere? Îl întrebă posomorât poetul care își terminase țigările. Din care preferați? Repetă necunoscutul. Ei bine, marca noastră, îl informă furios bezdomnii. Necunoscutul scoase numai decât din buzunar portțigaretul și îi oferi lui bezdomnii. Poftiți, serviți marca noastră. Pe cei doi literați îi uluii nu atât faptul că în portțigaret se găseau tocmai țigările marca noastră, cât portțigaretul în sine. Era uriaș, din aur fin, și pe capacul lui, când îl deschise, sclipi flacăra albastră a unui triunghi din briliante. Aici, literații cugetară, fiecare în felul său. Berlioz, da, e un străin, iar bezdomnii, ia-n te uită al naibii. Poetul și cu posesorul port țigaretului își aprinseră câte o țigară, iar Berlioz, nefiind fumător, refuză. Va trebui să-i ripostez cam așa, hotărâ Berlioz. Da, omul este muritor, nimeni nu neagă acest lucru. Dar adevărul e că... Nu apucă să rostească aceste cuvinte, că vorbi străinul. Da, omul este muritor, dar asta n-ar fi încă nimic. Rău e că lucrurile se petrec uneori subit, aici e clenciul, și că, în general, el nu-i în stare să spună nici măcar ce va face astă seară. Ce mod absurd de a aborda chestiunea, gândi Berlioz și ripostă. Ei, asta e cam exagerat. Cât privește seara de astăzi, știu mai mult sau mai puțin exact cum va decurge. Se înțelege de la sine că dacă o iau pe strada Bronaia și acolo o să-mi cadă o cărămidă în cap. Așa din senin, cărămida nu cade în cap nimănui niciodată, îl întrerupse pe un ton categoric necunoscutul. În ce mă privește, vă asigur că ea nu vă amenință niciun caz. Dumneavoastră o să muriți de altă moarte. Știți poate de ce moarte anume? Se interesă Berlioz cu o ironie cum nu se poate mai firească, antrenându-se într-o discuție într-adevăr stupidă. N-ați vrea să-mi spuneți și mie? Cu plăcere, se grăbi să încuvințeze străinul. Îl măsură pe Berlioz cu privirea, ca și când s-ar fi pregătit să-i coasă un costum de haine, mormăi printre dinți 1-2, Mercur se află în a doua casă, luna s-a dus, 6, nenorocire, seara 7, după care declară cu glas tare plin de voioșie. O să vi se taie capul. Bezdomnii, turbat de furie, se holbă la obraznicul necunoscut, iar Berlioz îl întrebă zâmbind strâmb. Și cine anume o va face? Dușmanii? Intervenționiștii? Nu, urmă răspunsul, o rusoaică, o consomolistă. Mârâi Berlioz, enervat de gluma necunoscutului. Asta, vă rog să mă scuzați, e puțin probabil. Și pe mine vă rog să mă scuzați, sări străinul, însă așa stau lucrurile. Dați-mi voie să vă întreb, ce faceți în seara asta, dacă nu e un secret? Nu-i niciun secret. De aici mă duc pe acasă, în strada Sadovaia, apoi voi prezida o ședință la 10 seara la Masolit. Nu, asta nu o să se întâmple niciun caz, rosti străinul cu o neclintită convingere. De ce mă rog? Pentru că, urmă el, ațintindu-și ochii îngustați spre cer, unde presimțind răcoarea serii păsări întunecate în săilau neauzi bolta, pentru că Anușca a și cumpărat uleiul de floarea soarelui și nu numai că l-a cumpărat, dar l-a și vărsat, așa că ședința nu va mai avea loc. După aceste cuvinte, e de la sine înțeles că în umbra tăilor se lăsă tăcerea. Iertați-mă, se interesă după o scurtă pauză Berlioz, uitându-se uluit la străinul care îndrugase verzi și uscate. Ce amestecă în treaba asta uleiul de floarea soarelui și numita Anușca? Îți spun eu ce amestecau, sări deodată bezdomnii, hotărât se vede să declare război interlocutorului nepoftit. Ați avut vreodată prilejul cetățene să vă aflați într-un spital de alienați? Ivan, exclamă încet Mihail Alexandrovici. Străinul însă nu se simți ofensat câtuși de puțin, ci râse cu poftă. Am fost și nu odată, strigă el tot râzând, dar fără să-și ia privirea gravă de la poet. Unde n-am fost eu? Păcat numai că nu m-am învrednicit să mă documentez la profesorul psihiatru despre schizofrenie. Așa că, vedeți, Ivan Nicolaevici, interesați-vă personal la dânsul ce înseamnă asta. De unde îmi știți numele? Vai de mine, Ivan Nicolaevici, dar cine nu vă cunoaște? Spunând aceasta, străinul scoase din buzunar numărul din Literaturnaia Gazeta, apărut în ajun, și Ivan Nicolaevici își văzu pe prima pagină portretul, iar dedesubt versurile. Dar această mărturie a gloriei și popularității, cel bucurase încă de ieri, de asta dată nu-l încânta deloc. Scuzați, vă rog, zise el, întunecându-se la față. Puteți să ne așteptați o clipă? Trebuie să-i spun o vorbă tovarășului meu. Cu plăcere. E atât de bine aici, sub tei, exclamă necunoscutul. Și fiindcă veni vorba, nu mă grăbesc de fel. Iată ce-i Mișa, șopti poetul, trăgându-l pe Berlioz deoparte. Ăsta nu-i turist străin, ci spion. E emigrant rus care s-a stricurat în țară. Ia cere-i actele, altfel ne scapă. Crezi? Rosti în șoaptă, alarmat, redactorul șef și în gândul lui să știi că are dreptate. Poți să mă crezi? Îi hârâi în ureche proietul. Face pe prostul ca să ne tragă de limbă. Ai auzit doar cum vorbește rusește. Poetului tot dădea înainte, urmărindu-l cu coada ochiului pe necunoscut, ca nu cumva acesta să dispară. Hai să punem mâna pe el, că de nu o șterge. Și-l trase pe Berlioz spre banca unde îl lăsaseră pe străin. Acesta nu mai ședea. Se ridicase în picioare și aștepta, ținând în mână un carnețel cu scoarțe cenușii, un plic elegant și o carte de vizită. Iertați-mă, vă rog, în focul discuției noastre am uitat să mă prezint. Poftiți cartea mea de vizită, pașaportul și invitația de a veni la Moscova pentru o consultație, rosti necunoscutul, convingător, aruncând o privire sfredelitoare celor doi literați. Aceștia se simțiră jenați. Drace, a auzit tot, gândi Berlioz și, printr-un gest plin de politețe, îi dădu să înțeleagă că nu este necesar să-și prezinte actele. În timp ce străinul îi levăra sub nas redactorului șef, poetul apucă să citească pe cartea de vizită, scris cu litere latine, cuvântul profesor și litera majusculă cu care începea numele, un W. Îmi face plăcere să vă cunosc, mormăi între timp redactorul șef fâstăcit și necunoscutul băgă actele din nou în buzunar. Relațiile fiind astfel restabilite, toți trei se instalară din nou pe bancă. Ați fost invitat la noi în calitate de consultant, profesore? Îl întrebă Berlioz. Da, în calitate de consultant. Sunteți german? Se informă bezdomnul. Eu? Făcu profesorul, căzând deodată pe gânduri. Da, zice că sunt german, confirmă el în cele din urmă. Vorbiți strașnic rusește, remarcă bezdomnul. O, sunt poliglot, cunosc foarte multe limbi, preciză profesorul. Și ce specialitate aveți? Întrebă curios Berlioz. M-am specializat în magia neagră. Asta e bună. Simți ca un sfredel în creier Mihail Alexandrovici. Și ați fost invitat aici la noi în specialitatea asta? Întrebă el bâlbâindu-se. Da, în această specialitate, confirmă profesorul și îl lămuri. Aici, la Biblioteca de Stat, au fost găsite manuscrise autentice, datând din secolul al X-lea, aparținând necromantului Herbert de Aureliac. Mi se cere să le descifrez. Sunt unicul specialist din lume. A, sunteți istoric? Îl întrebă Berlioz cu ușurare și profund respect. Da, sunt istoric, confirmă învățatul și adăugă tamnesam. Astă seară, la Patriarhie Prud, va avea loc o istorie interesantă. Spusele lui îl uimiră din nou la culme pe poet și pe redactorul șef. Profesorul le făcu semn să vină mai aproape și când se aplecară spre el, șopti. Să știți că Iisus a existat. Uitați-vă, domnule profesor, replică Berlioz cu un zâmbet silit. Avem toată stima pentru vastele dumneavoastră cunoștințe, dar, în ce ne privește, ne menținem punctul nostru de vedere în această problemă. Dar nu-i nevoie de niciun punct de vedere, declară ciudatul profesor, pur și simplu a existat și atâta tot. Bine, dar se impun totuși niște argumente, începu Berlioz. Nu-i nevoie de niciun fel de argumente, ripostă profesorul și urmă cu glas scăzut, pierzându-și, nu se știe de ce, accentul străin. Totul este cât se poate de simplu. În ziua 14-a a lunii Nisan, lună de primăvară, la ceasurile dimineții, înfășurat într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, cu pas târșuit de cavalerist,